گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا نور آ گیا حق کا نور آ گیا نور آ گیا گیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا مولا کی آمد آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا قول نور کی آمد مرحبا میرے میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے جشن میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا اولا کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا بالا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا سہنے سہنے آمد مرحبا موہنے کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا سرور کی آمد مرحبا رانے چاچا کی آمد مرحبا آقا کے جیسو مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی داڑھی مرحبا جو نور ہے تو اس طرف نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف نور ہے ذرہ ذرہ سب جگہ کا ذرہ ذرہ سب جگہ کا ذرہ ذرہ سب جگہ کا نور سے مامور ہے میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے آقا جھومو میرے داتا جھومو میرے حامی آئے جھومو میرے یاور آئے جھومو میرے والی آئے جھومو سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور آمد مرحبا نور کی آمد مرحبا رسول آمد مرحبا مقبول کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا حامی کی آمد مرحبا ناصر کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا جید کی آمد مرحبا میرے آقا آئے جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے مولا آئے جھومو میرے والی آئے جھومو میرے آقا آئے جھومو شادمہ خوش آج ہر ایک پھول ہے ہر ملک ہے شادمہ خوش آج ہر ایک پھول ہے ہر ملک ہے شادمہ خوش آج ہر ایک پھول ہے ہاں مگر شیطان ہاں مگر شیطان رفقا بڑا رنجور ہے میرے آقا جھومو میرے آقا جھومو میرے داتا آئے جھومو میرے حامی جھومو آئے جھومو آقا آئے جھومو میرے داتا جھومو حسن و جمال مصطفیٰ او جو جمال مصطفیٰ او جو جمال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ عز و جلال مصطفیٰ جود و نوال مصطفیٰ جود و نوال مصطفیٰ آقا کا امام آقا کا امام مرحبا آقا کا امام مرحبا آقا کی ٹوپی، آقا کا سربند، آقا کی زلفیں، آقا کی داڑھی، دندان مبارک، زبان مبارک، ہونٹ مبارک، کان مبارک، پیشانی مبارک، پلک مبارک، ابرو مبارک، چشمے مبارک، چشمے مبارک، چشمے مبارک، ہتھیلی مبارک، انگلی مبارک، بازو مبارک، بازو مبارک، بازو مبارک، سینہ مبارک، سینہ مبارک، تلوے مبارک، قدمے مبارک، نالین مبارک، نالین مبارک، موے مبارک، موے مبارک، چہرہ مبارک، چہرہ مبارک، طاقت مبارک، طاقت مبارک، معجزہ مبارک، معجزہ مبارک، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یہ آج کا ہی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کا ہی شادی ہے عرش کیوں جھوما، آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مدنی مرحبا، مدنی مرحبا، آقا مرحبا، مولا مرحبا، رسول کا تو مجھتا سنا رے آئے گئے، رسول کا تو مجھتا سنا آمد آمد ہے، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، بولو مرحبا، مدنی مرحبا، مدنی مرحبا، جو چاہے گے جسے چاہے گے یہ اسے دے دے، جو چاہے گے جسے چاہے گے یہ اسے دے دے، کریم ہے یہ خزانہ لوٹانے آئے ہیں، کریم ہے یہ خزانہ لوٹانے آئے ہیں، انہیں خدا نے دیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے دیا اپنے ملک کا مالک، بولو مرحبا، بولو مرحبا، آقا مرحبا، داتا مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، غم خار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، یوں ہی کرتے ان کا چرچا اپنے دل چمکا، اونچا اونچا بھی کا جھنڈا، آلا سے آلہ نبی کا جھنڈا، بالا سے بالا نبی کا جھنڈا ہے، اونچی آلہ نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ، نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ, پکارو جاؤ جاؤ رسول اللہ, یا یا حبیب اللہ, پکارو جاؤ یا حبیب اللہ. اور نور کا زمانہ صبح شب شلادت, اور نور کا زمانہ صبح شب شلادت, پردہ اٹھا ہے کس کا, پردہ اٹھا ہے کس کا, صبح شب شلادت. پیارے ربیع الاول تیری جھلم کے سب سے, پیارے ربیع الاول تیری جھلم کے سب سے, چمکا دیا نصیبہ, چمکا دیا نصیبہ, صبح شب شلادت. روح الاول نے کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, روح الاول نے کاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, ارشوڑا فرہرا ارشوڑا فرہرا, صبح شب شلادت. آمد کا شور سن کر گھر آئے گئے بھکاری, آمد کا شور سن کر گھر آئے گئے بھکاری, تیرے کھڑے گئے رستہ, تیرے کھڑے گئے رستہ, تیرے کھڑے گئے رستہ, صبح شب شلادت. خورشید ہی وہ چمکا, خورشید ہی وہ چمکا, خورشید ہی وہ چمکا, صبح شب ولادت. پیارے ربیع الاول تیری جھلم کے سب کے, پیارے ربیع الاول تیری جھلم کے سب کے, چمکا دیا نصیبہ, چمکا دیا نصیبہ, چمکا دیا نصیبہ, صبح شب ولادت, صبح شب ولادت. بتا گئے دو جہاں میں کو فرمایا ہے, پیارے کو فرمایا ہے, سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں. میں سب سے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے, میں سد سے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے, میں سد سے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے, میں سد سے جاؤں باری جاؤں محمد. نور والے کے رخ روشن شمیری کیا بات ہے, نور والے کے رخ روشن شمیری کیا بات ہے, چہرہ انور کے آگے چاند بھی شرمایا ہے, دیکھو چاند بھی شرمایا ہے, ہاں چاند بھی شرمایا ہے. سرکار کے دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں, گھر کو سجا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں, جھنڈے لگا رہے ہیں, نعرہ لگا رہے ہیں. میں سد سے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے, میں سد سے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے, میں سد سے جاؤں باری جاؤں محمد آ گئے, میں سد سے جاؤں مد آ آ گئے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا وجود کی آمد مرحبا سرور آمد مرحبا جانب کی آمد مرحبا سلطان آمد مرحبا فشا آمد مرحبا جانے جانے کی آمد مرحبا سلطان آمد مرحبا فشا آمد مرحبا کریم کی آمد عظیم کی آمد حلیف آمد مرحبا حکیم آمد مرحبا نعیم کی آمد مرحبا عظیم آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر آمد مرحبا خبیر کی آمد مرحبا بصیر آمد مرحبا بشیر آمد مرحبا نذیر کی آمد مرحبا آقا عطار کی آمد مرحبا نصیب چمکے فرشیوں کے عرش سے چاند آ رہے نصیب چمکے گئے فرشیوں کے عرش سے چاند آ رہے جھلک سے جن کی شمس تشریف لا رہے جھلک سے جن کی فلک غیر روشن شمس تشریف لا رہے نصیب چمکے فرشوں کے عرش کے چاند آ رہے الاول نثار تیری چل چل پیدل پر ہزار عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جاگا میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس خوشیاں رہے جھلک سے جن کی پلک گر روشن شمس تشریف لا رہے خوشی سے سب کی کھلی ہے باچھے رچی شادی مچی ہے دھومے خوشی سے سب کی کھلی ہے باچھے رچی شادی مچی ہے دھومے چرندے در کھل کھلا رہے ہیں پرندو در چہچہا رہے کیوں کرے جانو مال قربان شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جانو مال قربان ابو لہب جیسے سب کافر خوشی میں خوشی میں جب فیض پا رہے جھلک سے جن کی پلک گرا شمشم شریف لا رہے شمس تشریف لا رہے ہیں جھلک سے جن کی پلک گرا شمس تشریف لا رہے ہیں نثار تیری چگل پگل پل پل ہزار خوشیاں منا رہے ہیں سوائے ابلیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں نصیب چمکے فرشوں کے عرش سے جن کی پلک گرا شمس وہ شمس تشریف